καλό είναι ότι έχω από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι, έχω 24 ώρα free, μόνο, έχω μόνο μια δουλίτσα αύριο. Οπότε... Κλειδό σου. Πας και ένα καφέ θα πάω. Α, ναι. Ναι, από αυτό τίποτα. Πάμε. Thank you. Τέλεια, είναι αυτό. Είναι πολύ καλό, ναι.